z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 grudnia jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przemyt kokainy wartej ponad 2 miliardy złotych udaremniony. Narkotyki miały trafić do Polski z Ameryki Południowej. Milion pracowników zapisało się do pracowniczych planów kapitałowych. W archiwach Łódzkiej Szkoły Filmowej odnaleziono pierwszy film Stanisława Barei. Polskie służby udaremniły największą od lat próbę przemytu narkotyków w Unii Europejskiej. Czarnorynkowa wartość przemycanych z Kolumbii, kokainy i opium sięga 2 miliardów 200 milionów złotych. O udanej akcji poinformował premier Mateusz Morawiecki oraz szefowie MSWiA i służb, które przeprowadziły akcję. Krajowa Administracja Skarbowa i Centralne Biuro Śledcze Policji przechwyciły w gdyńskim porcie transport blisko 2 ton kolumbijskiej kokainy. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że to jedna z największych takich akcji od lat. To bardzo sprawna, długotrwająca akcja przygotowawcza, która w skuteczny sposób zapobiegła temu na skalę europejską wyjątkowemu przemytowi. Szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak wyjaśnia, że kokaina była ukryta w transporcie kredy, który przypłynął z Kolumbii. Sam przemyt znaleźliśmy dzięki użyciu zarówno nowoczesnym metodom jak skanery, jak i użyciu psa służbowego do wykrywania substancji narkotykowych. Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński podkreślił, że akcja udała się dzięki współpracy służb. Jest to w 100% wynik profesjonalizmu i w 100% jest to wynik działalności naszych służb. Przechwycone narkotyki mogły posłużyć do przygotowania około 7,5 miliona porcji. Podczas akcji zatrzymano 7 osób. To między innymi obywatele Kolumbii, Iranu oraz Niemiec. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Liczba pracowników zapisanych do pracowniczych planów kapitałowych przekroczyła milion, mówi wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Wyjaśnia, że te osoby zostały zgłoszone przez pracodawców zatrudniających powyżej 250 pracowników. W ciągu zaledwie niespełna roku od uchwalenia ustawy o PPK już ten pierwszy milion jest. Cały czas napływają jeszcze informacje z instytucji finansowej i liczymy, że tutaj będzie jeszcze więcej tych osób pracowniczych w planach kapitałowych, a pamiętajmy, że to jest dopiero pierwsza fala wdrażania PPK, bo przed nami jeszcze 3 kolejne fale, które będą obejmować coraz mniejsze firmy. Także liczymy na to, że no wreszcie uda się stworzyć taki powszechny system dodatkowego odkładania na jesień życia. PPK to dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania, który ma podnieść bezpieczeństwo finansowe Polaków na emeryturze. Sąd w Warszawie odrzucił wniosek o areszt tymczasowy dla byłego szefa ArtB Bogusława B. Wnosiła o to prokuratura. Sędzia Katarzyna Stasiów w uzasadnieniu orzeczenia mówiła, że oskarżony przez cały czas trwania procesu współpracował z sądem. Oskarżonemu grozi surowa kara wobec nieprawomocnego orzeczenia kary 6 lat pozbawienia wolności. Jednakże przez cały tok niniejszego postępowania oskarżony nie utrudniał procesu, nie ukrył się, a wręcz aktywnie uczestniczył w postępowaniu sądowym. Stale znajduje się w bezpośrednim kontakcie z sekretariatem sądu za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu. Na początku października Bogusław B. został skazany przez ten sam sąd w innej sprawie, także na 6 lat więzienia. Sędzia wskazywała, że równie wysoki wyrok nie spowodował ukrycia się oskarżonego. Sprawa, która zakończyła się wyrokiem wydanym na początku października, dotyczyła wyłudzenia przez byłego szefa ArtB 33 milionów złotych za pomocą piramidy finansowej. Pierwszy film Stanisława Barei odnaleziono właśnie w archiwach Łódzkiej Szkoły Filmowej. To studencka 14-minutowa etiuda Drugie sumienie z 1953 roku. Film jest czarno-białym, psychologicznym dramatem wojennym. Odkrycia dokonali pracownicy uczelni, a także Maciej Replewicz, autor książki Stanisław Bareja Alternatywnie. Głównym, no nie powiem bohaterem, to jest raczej antybohater, jest podoficer hitlerowskiej niemieckiej policji. Akcja rozgrywa się w czasie okupacji, niemieckiej okupacji tutaj w Polsce, w okupowanej Polsce, czyli w Generalnym Gubernatorstwie. No film jest naprawdę, powiedziałbym, że jest wstrząsający. Dziś w Trójce przez cały dzień opowiadamy o twórczości Stanisława Barei. Reżyser urodził się 90 lat temu. Jak tłumaczy znawca twórczości Barei, wiceszef Trójki Mariusz Cieślik, reżyser, choć sławę przyniosło mu komedię, zaczynał od innego kina. On chyba na początku miał taki pomysł, że spróbuje robić kino trochę psychologiczne, trochę kryminalne, którego wtedy w Polsce nikt nie robił praktycznie. Dopiero w drugiej połowie lat 60. on się naprawdę zdecydował na to, że zajmie się kinem rozrywkowym, ponieważ on w ogóle był miłośnikiem kina gatunkowego. I okazało się, że kiedy wszedł w komedię, to bardzo szybko osiągnął mistrzostwo. Już w 72 roku zrobił film, który jest absolutną klasyką, to jest Poszukiwany, poszukiwana. No już za chwilę Klub Trójki poświęcony twórczości Stanisława Barei poprowadzi go Mariusz Cieślik. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jan Kałucki o sporcie. Za 40 minut rozpocznie się mecz, który wyłoni ostatniego ćwierćfinalistę piłkarskiego Pucharu Polski. Krakowia zagra przed własną publicznością z Rakowem Częstochowa. A w zakończonych meczach zawodnicy Miedzi Legnica po rzutach karnych wyeliminowali Stomil Olsztyn. Po regulaminowych 90 minutach był remis 1-1, a błękitni Stargard przegrali ze Stalą Mielec 1-2. Tak spotkanie podsumował kapitan Stali Christian Gettinger. W pierwszej połowie nie byliśmy sobą. Według mnie była bardzo słaba w naszym wykonaniu. Drugie piłki zbierali bardziej graczy błękitnych. My gdzieś tam mieliśmy problemy z tym rozegraniem. Nie mogliśmy się na początku przystosować do tego boiska. W drugiej połowie uważam, że zagraliśmy lepiej. Gdzieś więcej tą piłką operowaliśmy, więcej podawaliśmy sobie i gdzieś te sytuacje też mimo wszystko więcej sobie stworzyliśmy. No wiadomo, końcówka to już błękitni się odkryli. Szkoda, że nie wpadła ta trzecia bramka, bo myślę, że wcześniej był zamknęła ten mecz. Pozostajemy przy piłce nożnej. Reprezentacja Polski w przyszłym roku rozegra 4 spotkania przed turniejem Mistrzostw Europy. Podopieczni Jerzego Brzęczka wszystkie mecze rozegrają przed własną publicznością. W marcu biało-czerwoni zagrają z Finlandią i Ukrainą, a w czerwcu z Rosją i Islandią. Nie wiadomo jeszcze, gdzie odbędą się te spotkania. Według nieoficjalnych informacji każdy z meczów Polacy rozegrają na innym stadionie. Zmieniamy dyscyplinę. Jacek Nawrocki ogłosił szeroki skład reprezentacji Polski siatkarek na europejski turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Na liście powołanych zawodniczek brakuje m.in. Martyny Greiber i Pauliny Mar-Erwart. Jacek Nawrocki tłumaczy, że ostatnia afera w kadrze siatkarek nie była powiązana z wyborem składu. Musimy odrzucać te wszystkie dywagacje związane z jakimiś rewanżami z mojej strony. To po prostu czegoś takiego absolutnie nie ma. Wszystko to, co się stało po rozmowach z dziewczynami, ja praktycznie wymazuję z pamięci. Naprawdę te rozmowy wiele dały dobrego i jeżeli chodzi tutaj o budowę tej reprezentacji, o tworzenie tego zespołu, to oczywiście odpowiem, że na każdy zespół, a szczególnie na reprezentacje narodowe, nie można patrzeć przez pryzmat indywidualny. Musimy patrzeć na współdziałanie, musimy patrzeć na dobranie zawodniczek i tylko to było moim kryterium, jeżeli chodzi o wybór do 24. Impreza odbędzie się w Apeldoorn w Holandii w pierwszej połowie stycznia. Kolejny sport w trójce za 2 godziny, tam m.in. koszykówka i piłkarski Puchar Polski. Jutro ma być pogodnie, tylko na północy i północnym zachodzie zachmurzy się i może spaść deszcz. 1 stopień na południowym wschodzie, 4 w centrum, do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pan Kleks wyjął prawe oko i wrzucił je do wody, mówiąc: wysyłam oko na oględziny. Dowiemy się zaraz, gdzie leży pompka. Wiadomość od świętego Mikołaja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. 6 grudnia od poranka do wieczora. Zapraszamy. Barbara Marcinik i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1590. Smartfon Huawei Y5 za jedyne 390 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Kiedy na dworze zimno i wiatr wieje, w Mikołajki w kinach Helios prezentów za trzęsienie. Najlepsze filmy i bajki, konkursy z nagrodami, wystrzałowe akcje. Idźcie, a na pewno przyznacie mi rację. Mikołajki w kinach Helios od 6 do 8 grudnia. Sprawdź na helios.pl. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Świąteczne okazje? Tylko w Leclerc. Rajstopy damskie marki Adrian. Od 15 do 20 den 5,99 za sztukę. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa w specjalnym wydaniu Klubu Trójki. Dziś cały dzień wspominamy Stanisława Bareję, twórcę najlepszych polskich komedii i najlepszych polskich seriali komediowych, takich jak Alternatywy, Cztery Zmiennicy, filmy Wszyscy Znamy Misia, Co Mi Zrobisz, Jak Mnie Złapiesz, Poszukiwany, Poszukiwana. Dziś mogli Państwo posłuchać piosenek z jego filmów, mogli Państwo posłuchać cytatów z jego filmów, a teraz będziemy wspominali go w gronie, jakie chyba jeszcze nikt nie zgromadziło się w studiu radiowym. Są ze mną pani Hanna Kotkowska-Bareja, żona, Katarzyna Bareja, córka Stanisława Barei. Bardzo mi miło. I Jan Bareja, syn. Dobry wieczór Państwu. Gdyby Państwo nie wiedzieli, a mam nadzieję, że Państwo wiedzą, to zarówno Jan Bareja, jak i Katarzyna Bareja zagrali w filmach pana Stanisława Barei. Można ich zobaczyć na przykład w Misiu. Jan Bareja jest tym chłopcem, który liczy ludzi stojących w kolejce w aptece. Harcerzem właściwie. Oczywiście Stanisław Bareja sam też zagrał kilka świetnych epizodów w swoich filmach. A tak się nieszczęśliwie złożyło, że niewiele zostało po tym wybitnym artyście wywiadów. I to jest naprawdę niezwykła okazja i to jest właśnie ten moment, kiedy możemy zaprezentować coś, co w archiwach Polskiego Radia z programu, kultowego programu Trójki 60 minut na godzinę zostało. To jest wywiad zrobiony przez Jacka Fedorowicza w roku 1981, już po premierze Misia, ze Stanisławem Bareją do kultowego, słynnego programu rozrywkowego 60 minut na godzinę. Ja sobie przyjąłem takie ogólne założenie. Nie przygotowywałem sobie żadnych pytań, tylko wyszedłem od błędów, które na ogół, moim zdaniem to były błędy, popełniano przeprowadzając wywiady ze mną. Najbardziej zawsze nie podobało mi się w tych pytaniach to, że oni wymagali ode mnie samookreślenia. Proszę pana, jaki pan jest? Na takie pytanie, jaki pan jest, każdy oczywiście stara się pokazać, że jest mądry, inteligentny, dowcipny, same superlatywy, podczas kiedy podejrzewam ja, że żeby przekonać się, jaki ktoś jest, nie trzeba go pytać o to wprost, tylko trzeba go pytać, co myśli o czymś. Przyjąłem sobie takie założenie, spróbuję je zrealizować, mając przed sobą pana Stanisława Bareję, reżysera filmowego, autora wielu, wielu filmów i były to filmy wyłącznie komediowe. Chciałbym cię spytać, co myślisz o roli śmiechu, rozrywki, satyry w życiu człowieka? To można by odpowiedzieć albo jakimś błyskotliwym powiedzonkiem, którego nie mam na podorędziu, albo długim wykładem. Będę tak starał się wypośrodkować. Ja mogę powiedzieć, dlaczego ja zajmuję się tą działalnością. Tak. W latach 60. to podobnie jak ty zajmowałem się bardziej twórczością rozrywkową. Te moje filmy miały mało akcentów satyrycznych. To po prostu było więcej w tym radości z tego, że stoję za kamerą i w ogóle, że świat mnie śmieszy, cieszy. I taką sobie wymyśliłem teorię szczęśliwego człowieka, że jeżeli mój film zobaczy milion ludzi, to będzie 2 miliony szczęśliwo godzin. To jest więcej niż życie jednego człowieka, czyli w ten sposób produkując jeden film, stwarzam jednego szczęśliwego człowieka od narodzin do śmierci. No wydawało mi się, że to jest bardzo dużo, bo na ogół ludzie są niezbyt szczęśliwi. No ale kiedy minęła mi 40, a jednocześnie PRL skończyła też chyba 25, przestałem być taki strasznie wesoły, tak zacząłem myśleć, czy to tak łatwo być szczęśliwym, czy lepiej być człowiekiem, który widzi, co się dookoła niego dzieje i jeżeli śmieje się z tego, jeżeli mówi, popatrzcie, jakie to jest śmieszne, a jednocześnie jakie to jest straszne, to może w ten sposób zwrócę na to uwagę, bo mówienie to jest okropne, to jest okrutne to, co się dzieje, jest moim zdaniem czymś, co nie zwróci specjalnej uwagi. I wydawało mi się, że robiąc filmy komediowe, można jednocześnie mówić o rzeczach bardzo ważnych i bardzo serio. Nie będę ci przypominał, żeśmy napisali i zrobili dwa scenariusze, które były nakręcone. Film Nie ma róży bez ognia. To jest opowieść o człowieku, który próbując żyć zgodnie z przepisami, które się na niego coraz bardziej walą i które coraz bardziej go zalewają i niszczą, doprowadza się tego człowieka do obłędu, do katastrofy, a jednocześnie obok niego istnieje drugi człowiek, który żyje z tego, że umie wykorzystywać przepisy na swoją korzyść i dzięki temu świetnie prosperuje. Przepisy są beznadziejnie niemądre, są nieludzkie, one istnieją dlatego, że ten, który je wymyśla, nie potrafi sobie dać rady z życiem. Wobec tego próbuje tymi przepisami sterować życie tak, żeby układało się zgodnie z jego teoretycznymi założeniami. Takie, powiedzmy, było założenie filmu Nie ma róży bez ognia. I każdy z tych filmów, które robiłem w latach 70. też miał chyba jakąś głębszą myśl, głębsze założenie. Ten mój ostatni film w moim założeniu i Staszka Tyma był opowieścią o prawdzie i kłamstwie. To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy. Zresztą tak samo nie mówi prawdy ani razu jego partnerka, nie mówi ją jego koledzy i tak dalej, ale mistrzem kłamstwa jest on i dlatego wygrywa. Prawdę mówią tylko prostacy, którzy tam są przez nich wszystkich manipulowani i sterowani. I wydaje mi się, że po prostu śmiech służy mi jako łatwiejszy sposób dotarcia do ludzi, ponieważ te moje filmy ogląda bardzo dużo widzów. No to myślę tak, na straty nikogo nie narażam. One przynoszą zysk, czyli przedsiębiorstwo powinno być ze mnie zadowolone. Ja mówię to, co myślę. I wydaje mi się, że ludziom wskazuję na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, no to już trudno. To już jest ten koszt, który musimy zapłacić. Mogłem się spodziewać, zadając to pytanie, mniej więcej takiej wypowiedzi. Okazuje się, że to bardzo jest trudne zadawać pytania. Będę konsekwentny w tym swoim założeniu, że będę cię pytał, co myślisz o... Uwaga, teraz będzie pytanie kłopotliwe i bardzo trudne, skup się. Co myślisz, może ono będzie to nawet troszeczkę zaskakujące, ponieważ niby rozmawia ze sobą dwóch rozrywkowców, więc powinni rzucać racami humoru. Co sądzisz o sytuacji politycznej w kraju aktualnej? Nie przejmuj się ciszą, możesz się zastanowić. Ja ci powiem, ja od roku żyję w gruncie rzeczy strasznie szczęśliwy. Wiesz, wydaje mi się, że jest tak dobrze, ale to może ja rzeczywiście mówię coś strasznie wbrew powszechnemu mniemaniu. Jeżeli czujesz, że jest wbrew powszechnemu mniemaniu, to uzasadnij. Bo oczywiście są wielkie trudności z zaopatrzeniem, ale chciałem dodać, że u mnie w domu to ja staram się o zaopatrzenie, więc to nie jest tak, że pan reżyser szczęśliwy wolności wypowiedzi chodzi sobie do kawiarni, a jego żona wystaje w kolejce i pitrasi tam makaron. Sam świetnie wiesz, że u nas w domu ja stoję w kolejce i ja pitraszę. Więc nie o to chodzi. Wydaje mi się, że po prostu mamy o to, przemawiasz w tej chwili z punktu widzenia gosposi zaopatrującej dom. Tak. Jesteś jedna z tych, co z siatkami, prawda, chodzą i telewizja je łapie na ulicy i one krzyczą, jakie one są już zmęczone, że dość normalizacji, pragną normalizacji. Tak, no ale jednocześnie w zeszłym roku we wrześniu odbyła się kolaudacja tego mojego misia, który był zatrzymany jednak zgodnie z przypuszczeniami twoimi. Tak, więc przepraszam, bo ci przerwałem. Więc otóż ja uważam, zastrzegłeś, że zaopatrujesz, a są braki w zaopatrzeniu, ale żyjesz szczęśliwie. Oczywiście. Dobrze nie jest, ale mamy naprawdę szansę wydźwignięcia się z tego kłamstwa, a ostatnio to tym, co było moją obsesją najgorszą, to było właśnie życie w kłamstwie. To znaczy, rodziliśmy się w nim, ono nas otaczało, zalewało i myśmy po prostu już nie widzieli szansy na to, że możemy gdzieś pisnąć słówko prawdy i w związku z tym nie mogliśmy wyjść w ogóle na jakiś suchy ląd, bośmy grzęźli w błocie po prostu po kolana. Teraz może jesteśmy trochę niedożywieni, troszeczkę niedoodziani, ale wydaje mi się, że przed nami już ta mgła się jakoś rozwiewa i to jest najlepsze. Dobrze, teraz wobec tego zadam pytanie, które ciśnie się na usta każdemu słuchaczowi, który wie, kto to jest Stanisław Bareja. Pytanie, które prawdopodobnie, tak myślę, kojarzy się słuchaczowi z nazwiskiem Bareja, brzmi, jak pan, panie Bareja, wytrzymuje nerwowo, no ja tendencyjnie to nazwę, nagonkę na siebie. Dlatego, że właściwie filmy Barei jest to coś, co nawet pewni koledzy Barei ukuli jako symbol czegoś niedobrego, dna jakiegoś straszliwego. Recenzje to są jeden strumień błota właściwie. Jak Bareja na to reaguje, jak to wytrzymuje? Rzecz polega na tym, żeby wytrzymać właśnie pierwsze chluśnięcie, które może obalić z nóg. Ale ja staram się na to patrzeć zawsze trochę z boku. Po pierwsze, wiem, że w gruncie rzeczy każda komedia w Polsce jest przyjmowana źle. I to spowodowało wycofanie większości ludzi, którzy próbowali robić komedię systematycznie, tak jak Tadeusz Chmielewski na przykład. Poza tym to jest oczywiście to pierwsze uderzenie, ale potem przychodzi fala widzów. Widzowie przychodzą do kin. Żaden z moich filmów nie był deficytowy, ale to oczywiście mogłoby tak samo dotyczyć filmu pornograficznego czy jakiegoś innego. Moje filmy wydaje mi się, że są uczciwe. Może one są nie tak zrobione, jak by należało. Po prostu ten gatunek jest nielubiany. Ja przypuszczam, że to się wywodzi z tego, że komedia zmusza do śmiechu. Człowiek, który się śmieje, krytyk, myśli sobie, zmusili mnie do śmiechu, do czegoś takiego wstydliwego. Właściwie nie jest fizjologiczne, tak, jakieś takie, to jest tak, takie, tak, takie reakcje, które poza niegodne, tym, niegodne. Przypomnijmy sobie, z czego ja się śmiałem. Przypomina sobie dowcip. Przypomina sobie raz. To już nie jest takie śmieszne. Za drugim razem to już jest w ogóle marne. Za trzecim razem, no czym on mnie próbował ogłupić? Żart opowiedziane 4 razy, to już jest dosyć czymś marnym, no. Ja zadając to pytanie, to widzisz, nie dałem swojego stosunku do tego, co nazwałem strumieniem błota. Ja się z nim nie zgadzam. Ja się z nim nie zgadzam. Ja uważam, że właśnie twoje filmy były uczciwe. I nie chciałem, żebyś mówił o filmach. Chciałem raczej o tym, jak reaguje człowiek na to. To trzeba mieć szaloną odporność jakąś psychiczną, nie? Nie chcę przez to powiedzieć, że gruboskórny powinieneś być jak hipopotam, ale w każdym razie mieć w sobie dużo cierpliwości. Radę. Ja ci powiem, jakąś, ja sobie powiedziałem, pić. Że ja każdy film opłacam jedną chorobą. No to tam może być zawał, mały reumatyzm jakiś, tak. No coś takiego. To mi się tak jak obliczem opłaca, wiesz? Dlaczego? No bo wiesz, no bo w końcu satysfakcja z tego jest dosyć duża. No. Czujesz się tak inwalida wojenny. Tak, o, jestem. Tutaj nie ma róży bez ognia, a te ślady to jest miś. Poza tym, na przykład nie mam przy sobie protokołu, on był wydany w zapisie z filmu. Protokół z kolaudacji. Filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Otóż kolaudacja tego filmu przebiegała tak jak na ogół moje kolaudacje, to znaczy on został rzeczywiście zmieszany z błotem. Minister Wilhelmi mówił, że nie jesteśmy kioskiem ruchu, żeby po prostu dbać tylko o zarobki, że to jest płaskie, marne i tak dalej. Wturował mu Bogdan Poręba, który się strasznie obraził jako Polak na to, co zobaczył. A potem ten film się ukazał. O dziwo, to akurat ten to miał całkiem niezłe recenzje. Przyniósł te 3 miliony zysku, a wyszedł na ekrany dzięki moim właściwie półrocznym staraniom, parzeniom do cenzury. Dzięki po prostu potwornej cierpliwości. Natręctwu. Tak. I po prostu, że już nie mogli na mnie patrzeć ani w cenzurze, ani w NZK, ani gdzie indziej i w końcu znużeni tą moją bezczelnością wzięli i puścili. Przecież tak, no byłoby strat 8 milionów. Jest zysk 3 miliony. Podobno film jest niezły. Więc muszę się pchać. Pchaj się, Lejzorku, mówię, no i pcham się. Powiedziałeś już bardzo dużo. Ja im dłużej cię pytam, tym bardziej mi się podoba to, co ty mówisz, a tym mniej mi się podoba to, co ja mówię. Okazuje się, że jednak zadawanie pytań i bycie żurnalistą jest rzeczą trudną bardzo. To jest rzeczywiście trudna rzecz, chociaż Jackowi Fedorowiczowi dużo się tutaj w tej rozmowie udało. Rzecz została nagrana w roku 1981. Jedyny radiowy wywiad ze Stanisławem Bareją zachowany, zrobiony dla programu 60 minut na godzinę kultowego, rozrywkowego programu Trójki i wtedy wyemitowany. To jest oczywiście szczególny moment. To jest moment triumfu Solidarności i to też słychać w wypowiedziach Stanisława Barei. Człowieka absolutnie udręczonego przez kolegów i cenzurę i wszelkich urzędników. I co mnie w tej rozmowie uderza, myślę, że zgromadzonych razem ze mną Jana Bareję, Katarzynę Bareję, czyli dzieci Stanisława Barei oraz panią Hannę Kotkowską-Bareję, żonę, to niezwykła pogoda, absolutnie niezwykła pogoda ducha, z jaką Stanisław Bareja o tym mówi. Wydaje mi się, że ktoś, kto w tak straszliwy sposób był atakowany i obrażany, jak twórca Misia, no, ma powody do goryczy. Ja tej goryczy w tym głosie zupełnie nie słyszę. To jak było? Katarzyna Bareja patrzy na mnie znad okularów. Nie było goryczy ani na co dzień w domu, ani w korespondencji bardzo obfitej, ponieważ tata był szalenie rodzinny i zawsze, kiedy wyjeżdżał, to zasypywał nas listami. I w tych listach też jest dużo śladów jego poglądów politycznych i zawsze są przedstawione w sposób humorystyczny. Jak będzie chwila, to mogę zacytować jakiś fragment. Pewnie, że dlaczego ma nie być chwili? No, właśnie po to się tutaj zgromadziliśmy. Natomiast raz jeszcze powiem, określenie bareizm wymyślone przez jednego z kolegów ze studiów Stanisława Barei było w pewnym momencie czymś w rodzaju zastępczego terminu tandeta filmowa. Tymczasem pani mąż mówi, mnie się to w zasadzie opłaca, patrz na Hannę Kotkowską-Bareję, bo właściwie to udaje mi się każdy film do końca doprowadzić. No i jak inwalida wojenny mam taką jedną ranę, jedną chorobę po filmie. Tak rzeczywiście było? Jedna choroba po jednym filmie? No niezupełnie, niedokładnie tak, ale odchorowywał jednak i tą prasę i te towarzyskie... Te towarzyskie sytuacje też średnio przyjemne. Ja myślę, że jego data śmierci najlepiej świadczy o tym, że to była prawda, że on rzeczywiście płacił za to wszystko swoim zdrowiem. Ale nie okazywał tego i poza tym, że w domu czasami się to wyczuwało, to nigdy o tym nie mówił. Był zawsze pogodny i zajęty. Bardzo stale zajęty, bo jeżeli nie robił filmów, co zdarzało się przecież, to poza staniem w kolejkach i gotowaniem, przede wszystkim strasznie dużo czytał. Właściwie ja uważam, że najbardziej właściwa pozycja, w jakiej ja go widuję, to jest pozycja leżąca z książką. No, biblioteka... Albo czasami bez książki, ale... Bez książki to rozumiem, myślimy o projekcie filmowym kolejnym. To polegało na tym, że on po tym leżeniu wstawał i miał gotowy plan zrobienia czegoś konkretnego. Także pracował również wtedy, kiedy nie było tego widać. I tutaj też jeszcze jest jedna rzecz, która wynika z tej rozmowy i którą Jacek Fedorowicz w swoich pytaniach podkreśla, no niesłychana zupełnie cierpliwość, to znaczy... Historia ostatnich filmów Stanisława Barei pokazuje, że był gotów na różne pomysły, na różne fortele, żeby te filmy trafiły do dystrybucji. Słynna jest, państwu może nieznana, naszym słuchaczom, ale moim gościom i państwa znana doskonale historia, kiedy zdobył z książki wydanej w podziemiu numer do szefa cenzury filmowej właśnie po to, żeby wynegocjować z nim takie zmiany w filmie, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, żeby mógł wejść do dystrybucji. Czyli ta cierpliwość to jest prawda. Jan Bareja się uśmiecha. Ja myślę, że z wiekiem i wraz z chorobami różnymi tej cierpliwości mu zaczynało brakować. Że jednak on się czasem czuł jak schorowany i zmęczony tym wszystkim. Zresztą stan wojenny i właściwie no... Można powiedzieć, że to były już alternatywy, ale myślę, że to też były pozostałości po Misiu, że on przypłacił zawałem jednak. I ciężko się cieszyć wtedy, kiedy jednak, znaczy mimo licznych pobytów w szpitalu, on jednak zachował pogodę ducha, ile razy żeśmy go odwiedzali w czasie jakichś badań, to on był zawsze pogodny. Mimo, że pamiętam taką sytuację, która mała włos się nie skończyła śmiercią, bo robili mu, puszczali sondę przez żyłę w nodze i potem kazali mu leżeć i on zapomniał o tym, że ma leżeć, zaczął ruszać. Krew zaczęła lecieć i on na to nie zwracał uwagi. Ja byłem wtedy u niego w pokoju, to na Spartańskiej w szpitalu miał robione to badanie. Po sąsiedzku do domu właściwie. Tak, no właściwie przez płot, nie? To ja chodziłem tamtędy do szkoły, nie? To było krócej i on tak się robił coraz słabszy i dopiero po chwili było widać, że taka kałuża krwi pod nim się pojawiła. Na szczęście był to szpital i lekarze bardzo szybko zareagowali. Ale po takich sytuacjach on był po prostu słabszy. No to jest rzeczywiście wyjątkowy moment, bo rok 81, no wielka nadzieja, karnawał Solidarności i to słychać też w głosie Stanisława Barei. No te późniejsze lata były no rzeczywiście bardzo trudne, bo właściwie ostatni film zrobiony przez niego, to był Miś, którego zdjęcia skończyły się w 80 roku. Później udało mu się już zrobić tylko dwa seriale, w tym jeden no, absolutnie wybitny i wyjątkowy, no jedno pewnie z najważniejszych rzeczy zrobionych dla telewizji w Polsce w historii, to są Alternatywy 4. To też widać, że coraz trudniej było o cierpliwość i coraz trudniej było te pomysły przeforsować. Myślę, że to zmęczenie i ciągłe utrudnianie mu życia, bo jednak no, stan wojenny i opinie znajomych nie wpływały, a przy okazji trudności w zaopatrzeniu, nie? Które jednak musiał pokonywać i dzielnie robił. O tym za chwilę porozmawiamy. Jasne. No utrudniało mu to wszystko życie i tej pogody ducha było, podejrzewam, w nim mniej. Niemniej jednak radził sobie doskonale i jako ojciec, i jako reżyser, i jako człowiek, bo on do tej pory się cieszy bardzo dużym szacunkiem. Mamy taką działkę pod Warszawą, gdzie kiedyś jeździliśmy na letnisko i większość mieszkańców tej wsi go pamięta i bardzo mile wspomina. Zresztą on zawsze traktował ludzi z szacunkiem i miłością. No to jeszcze, skoro już o tym kilkukrotnie powiedzieliśmy, no to powiedzmy o tych słynnych obiadach Stanisława Bareja. Po zakręceniu filmów miał drugą pasję, czyli gotowanie. Hanna Bareja-Kotkowska się uśmiecha, ale nic nie mówi. W radiu nie słychać pani uśmiechu. Ja myślę, że pasją było nie tylko gotowanie, ale przede wszystkim jedzenie, cel tego gotowania. Bo przecież to się czymś kończyło, a nie tylko samą robotą i takimi atakami zdobywania wszystkiego, co mogło do tego gotowania się przydać. No tak, był w tym wywiadzie właśnie wątek wystawania w kolejkach. Wiem z opowieści rodzinnych od pani Kasi, że Stanisław Bareja swoim słynnym składakiem, który wciąż, zdaje się, stoi w piwnicy, po prostu z siatkami jeździł po zakupy na najbliższy bazarek, jak każda dobra gospodyni domowa. Tak było, tylko że ja stałam się taką ofiarą rozmaitych żartów, bo wyglądało na to, że ja w domu nic nie robię, że ja tak sobie chodzę do muzeum, gdzie oglądam obrazy i rzeźby, a potem przychodzę i korzystam z wielkiej pracowitości mojego męża. No może nie zupełnie tak było, ale to prawda, że wszystkie najwspanialsze potrawy i wszystko, co Staszek zrobił, było znakomite i bardzo to lubił. Także jednym z jego ulubionych prezentów, jakie dostał w życiu, była książka kucharska słynnego Włocha, który się nazywał Bocuse, którą dostał po operacji serca od kogoś zaprzyjaźnionego. Była to książka do czytania, prawdę mówiąc, bo żadnych składników nie można było wtedy już dostać. Tak, ja uważam, że jak zabrnęliśmy tak daleko, to jeszcze chciałbym zapytać o najlepsze danie, jakie Stanisław Bareja potrafił zrobić. Ja myślę, że sztufada. Sztufada. Trochę zapomniane danie dzisiaj, ale kiedyś popularne. To dlatego, że wołowina wyszła troszeczkę z użytku, a to była konieczność zdobycia bardzo dobrego mięsa wołowego, które było przetykane paskami słoniny i duszone potem, obsmażane i duszone dosyć długo z przyprawami, których tajemnicę znał tylko Staszek. To teraz jeszcze jeden wątek, który się w tej rozmowie pojawia, bardzo ciekawy, no bo wyobrażamy sobie twórcę komedii, twórców komedii, aktorów komediowych, ludzi bardzo dowcipnych, pogodnych, pełnych werwy na co dzień. Czy to jest ten przypadek? Stanisław Bareja też taki był na co dzień? Rozmawialiśmy o kwestiach zaopatrzeniowych, które spoczywały na barkach taty. Mam tutaj przykład jego podejścia do zaopatrzenia. Przysłał list z wakacji pod namiotem i tak opisuje brak jogurtu. Aby zaprotestować przeciw imperialistycznym planom Pentagonu i obłąkańczym marzeniom kapitalizmu amerykańskiego, w dniu dzisiejszym krowy rumuńskie nie dały mleka, tylko jogurt. Jasiek to nawet woli herbatę od kawy, ale my mamy za złe faszystowskim wyrzutkom. Na szczęście dla uczczenia 6. plenum Komunistycznej Partii Rumunii jutro mleko ma być, jak się wstanie o 6. Zaraz idziemy się taplać w błocie, niestety nie w moralnym. To już wiemy, że na co dzień też był człowiekiem dowcipnym i zabawnym. A teraz muszę zadać to pytanie, bo właściwie poza oczywiście świetnymi filmami, to co Polacy, i to naprawdę, no myślę, że niemal wszyscy Polacy. Znaczy, jeżeli ktoś coś w Polsce pamięta z filmów, jeśli chodzi o dialogi, to na pewno znaczną część dialogów z filmów Stanisława Barei, zwłaszcza z Misia, choć nie tylko. Czy taki humor słowny to też była jego specjalność na co dzień? Oczywiście, że było wesoło i bardzo żałuję, ponieważ wracając ze szkoły spędzałam z nim dłuższy czas w kuchni, pomagając przy obieraniu warzyw i tak dalej. I zawsze żartowaliśmy, a ja niestety w moim pamiętniku pisałam tylko, że było strasznie śmiesznie z tatą w kuchni. I tylko raz uświadomiłam sobie, jak byłam starsza, że trzeba zapisywać, co było śmieszne. A tata opowiedział, jak teściowa, dosyć pozbawiona poczucia humoru, spytała go groźnym tonem: Staszku, jak biłeś kotlety, to w pewnym momencie tak krzyknąłeś. Co to było? Tata mówi, to nie ja, to kotlet. To kotlet krzyknął i takich wypowiedzi było bez końca i takich żartów i jego pomysłów po prostu roiło się od nich na co dzień. Ja na przykład przygotowując dzisiaj taki quiz dla słuchaczy i dla mojego gościa Olafa Lubaszenki, na przykład znalazłem takie kwiatki z dialogów, które są wręcz fascynujące, jeśli chodzi o poczucie humoru. W Alternatywy 4 jest na przykład taka sytuacja, że dwaj bohaterowie, Kotek i Kołek, dostają przydział na to samo mieszkanie i przychodzą się poskarżyć dozorcy tego bloku przy Alternatywy 4, Stanisławowi Aniołowi, którego grał Ramon Wilhelmi, i mówią mu, że to przecież pomyłka. Na co Ramon Wilhelmi odpowiada: pomyłka. A w Charkowie dwóch mężczyzn wzięło ślub. Wszyscy mówili: pomyłka. A po roku urodziły im się bliźniaki. Nie znam człowieka, który by się nie roześmiał, jak to zacytowałem. To jest jakiś taki naprawdę mistrzowski wręcz. Zresztą oglądając przy tej okazji kilka odcinków Alternatywy 4 niedawno, na przykład natrafiłem na pomysł, jak nazwać bohatera ciemnoskórego studenta, doktoranta z Harvardu, którego zresztą Polak grał, jak jest przedstawiany przez Bożenę Dykiel jako ten negatyw. Więc to są takie, rozumiem, że na co dzień też negatywy się zdarzały i pozytywy w dialogach. To właśnie był bareizm. Przy czym to, że Kazimierz Kutz użył tego określenia jako kwintesencji czegoś najgorszego, kiczu po prostu, jednocześnie przytaczając jakieś argumenty, że robi się to wyłącznie dla pieniędzy, to wszystko pochodziło stąd, że ten termin powstał dużo wcześniej i był wtedy określeniem pozytywnym. Dlatego, typ żartu, że tak nazywano tego, pewien typ żartu słownego, tak? Tak, pewien typ żartu, który w dodatku był właśnie źródłem pewnych niewielkich środków finansowych właśnie dla Staszka i Janusza Wejherta, jego kolegi ze studiów. Ze szkoły filmowej. To wychodziło w łódzkim tygodniku co tydzień, jako nazywało się Huśtawka, i to był zespół takich pomysłów, historyjek, krótkich powiedzeń. I w ten sposób mąż się wprawiał w pisaniu takich żartów. Tak. I wtedy miało to wydźwięk pozytywny, bo Staszek te dowcipy robił również wcześniej, to znaczy robił, mówił, wymyślał. Ja znalazłam kiedyś w jakiejś monografii szkoły filmowej, że on znalazł się na niewłaściwym wykładzie dla starszego roku i jak wykładowca zwrócił mu na to uwagę, że to jest nie jego rok, tylko późniejszy, to on powiedział: ja poczekam. Krótko mówiąc, nie da się robić takich filmów samemu, nie mając takiego poczucia humoru. Tak, no dobrze to rozumiem? Tak. Znaczy, ja myślę, że ojciec miał duży dystans i był bardzo dobrym obserwatorem, bo parę dni temu miałem rozmowę z przyjaciółmi, że po pierwsze, te wszystkie filmy się nie zestarzały, że to wszystko niestety jest nadal aktualne, ale że on miał taką zdolność do obserwacji człowieka i do tych naszych przywar wszystkich. I potrafił się z nich śmiać, bo pewnie w sobie też dostrzegał różne wady i potem łatwiej było mu to przekładać na ekran, do filmu. To teraz jeszcze przejdźmy do koncepcji szczęśliwo godzin. Często się Państwu zdarza, bo myślę, że tych szczęśliwo godzin przy oglądaniu filmów Stanisława Barei jest znacznie więcej niż te, o których w rozmowie z Jackiem Fedorowiczem mówił. Myślę, że tych szczęśliwo godzin, czyli momentów, kiedy ludzie się świetnie bawili, są miliony. Czy często się państwu zdarza, że obcy ludzie na dźwięk nazwiska Barreja właśnie reagują tak, mówiąc: o, to ten człowiek, dzięki któremu miałem szczęśliwą godzinę, że tak to ujmę. Mój ukochany reżyser. Bardzo często, nawet w latach, kiedy tata wręcz mi sugerował, żebym nie czytała recenzji na jego temat, bo będą złośliwe, okrutne i szydercze, to ja z przyjemnością znosiłam mu takie prywatne raporty, czy to ze studiów, czy z jakichś imprez, gdzie ludzie, dowiadując się, kim jest mój ojciec, po prostu zachwycali się, cytowali go i powtarzali. Zresztą tutaj mam taki przykład jego świadomości jakości alternatyw z listu, który napisał do przyjaciela niestety w roku 87, czyli parę miesięcy przed śmiercią. Najpierw mówi, jak wygląda jego działalność. W oczekiwaniu na zaproszenie do Niemiec zawiesiłem na razie działalność twórczą na polskim terenie, zwłaszcza, że znów zaczynają wiać chłodniejsze wiatry. Już miałem obiecaną zgodę na realizację swojego scenariusza w zespole Zanussiego, ale znów komuś w zarządzie kinematografii zadrżała ręka i łaskawego podpisu nie uzyskałem. W telewizji na czele redakcji filmowej, gdzie do tej pory było kilku życzliwych ludzi, zmieniono szefa na dinozaura ze stalinowskiej epoki. I chyba też nie mam czego szukać. Na razie jednak nie jest źle. No właśnie cały tata. Już szybko zawracamy do czegoś, co jest sympatyczne. Mój serial pod tytułem Alternatywy 4 został wyemitowany w całości, chociaż nieraz przed emisją musiałem dokonywać cięć i zmian wymuszanych przez cenzurę. Odbiór i oceny są bardzo dobre. Według badań opinii widzów oglądało go 78 respondentów. Procent. 78% czyli respondentów. Prawie wszyscy Polacy. Co jest najlepszym wynikiem. Żyjący. Tak, w ostatnim półroczu. Zaś powiedzenia i sceny z tego filmu weszły do mowy potocznej, szczególnie młodzieży, a nawet naszej zależnej prasy. Udzieliłem kilka wywiadów dla mass mediów, które po cenzurowaniu opublikowano. Ukończyłem też pracę przy kolejnym serialu o taksówkarzach warszawskich. Otrzymał najwyższą ocenę i być może już w tym roku odbędzie się jego emisja. To jest seria Zmiennicy. Nie obeszło się co prawda bez ingerencji cenzury, ale to były drobiazgi w porównaniu z masakrą, jakiej poddano Alternatywy. No to też powiedzmy, że Alternatywy no to jest rzeczywiście niezwykły zupełnie portret no, Polska w pigułce w tym jednym bloku na warszawskim Ursynowie, gdzie mamy zarówno ludzi z takim pochodzeniem no, z lumpen proletariackim typu państwo Balcerkowie i pan profesor Dąbroz Wadowski, który jest znanym opozycjonistą, podsłuchiwanym przez bezpiekę, to znaczy to się tam sugeruje, że jest podsłuchiwany, bo to wprost nie pada, a do tego mieszka tam towarzysz Winnicki, czyli jeden z partyjnych, ówczesnych przywódców, który opowiada, to jest też taka świetna scena, taka symboliczna scena, który opowiada o strasznych rzeczach, które wyczynia ta władza, po czym chwilę później w telewizji swoim sąsiadom tłumaczy, że wszystko jest dobrze. Jest taka słynna scena, kiedy wszystkim wysiada prąd. A to chciałem zadać jeszcze takie pytanie, czy kiedykolwiek, no bo w takiej powszechnej opinii widzów, wydaje mi się, i tych wszystkich takich plebiscytach na komedię wszechczasów, jednak zazwyczaj, no, jeśli nie pierwszy, to drugi jest Miś. Czy Stanisław Barreja właśnie ten film uważał za swój taki no, najbardziej udany, czy może, czy on w ogóle o tym mówił? Nie, wolał, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, i uważał, że ten film został wtedy przegapiony, ale myślę, że to już nadrobiono. No, nadrobione, no też skoro mówimy o tych cytatach, które weszły do powszechnego użytku, do mowy potocznej, no to tam mamy słynny dialog chłoporobotnika, który jest nieustannie cytowany przez wszystkich, albo gdzie jest mowa o tym, że ma dobry dojazd, tak? To nie będziemy cytować, bo to długie. Ale na przykład krótki jest cytat z kolei Andrzeja Fedorowicza, którym nie wiem, nie znam się, nie orientuję. Zarobiony jestem. To jest z tego samego filmu przecież. Więc ten film, myślę, że dziś chyba bardziej niż wtedy się podoba. Wszyscy się zamyślili. W głowie cytaty. Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. No to z Misia, tak. To z Misia z kolei. No! To słynny cytat Anioła. Tak, no i jest jeszcze, bo obejrzałem, cytat, najczęściej powtarzana fraza przez samego Stanisława Barreję jako dzielnicowego Parysa, to on ma tam swoje powiedzonko jakie? Rozumiemy się. Rozumiemy się. On przesłuchuje rozmaitych ludzi i zadaje im pytanie, rozumiemy się na koniec. A skąd w ogóle był ten pomysł, bo to jest też takie, to Hitchcock tak też robił, żeby się w swoich filmach pojawiać i żeby was też, no bo ty występujesz w iluś filmach, Janek występuje w Misiu i jeszcze gdzieś? W Brunecie wieczorową porą, Niespotykanie spokojnym człowieku. I w Zmiennikach. I w Zmiennikach. No właśnie, występujecie w kilku filmach. Pani Hania chyba nie za bardzo. Chyba w jednym, tylko że w żadnym nawet wręcz, ja tak? Ja uważałam, że ja mam raczej radiową urodę. Aha. To skąd ten pomysł był? Tata był ogromnie rodzinny, a nie posiadaliśmy kamery w domu i on chciał, żebyśmy tam zostali na pamiątkę. Przyznaję ze wstydem, że obejrzawszy Misia pewnie z 10 razy, za 11 razem zorientowałam się, że w scenie, w której kudłaty Stach Paluch siedzi na widowni teatru, ma po swojej prawicy moją babcię. Ja byłam zawsze tak wgapiona w tyma, że nie zauważyłam, że obok siedzi Stanisława Barejowa. A siedzi, bo i ona grała kilkakrotnie w jego filmach, to ona jest słynną staruszką w czerwonym kapeluszu, który jest zawsze podejrzany. W ostatniej scenie Bruneta wieczorową porą. Tak, to słynna też ona scena. Stoi w długiej kolejce pod magazynem meblowym Emilia i nawet doszło do zabawnej sytuacji, ponieważ w pewnym momencie operator zatrzymał kamerę i wrzasnął do pewnej staruszki. Co się pani tak gapi w tę kamerę? A ona na to, bo chcę, żeby mnie było widać. A na to ktoś operatorowi, to jest matka reżysera. I rzeczywiście była to babcia Stasia. Dużo nas tam grało z rodziny. To jest, czyli jest, można tak powiedzieć, czy to jest też rodzaj takiego, tak się w końcu złożyło, rodzinnego pamiętnika wideo, tak? No tak chyba należałoby powiedzieć. Oczywiście, że tak. I tata czasami nie musiał nawet podsłuchiwać specjalnie moich różnych utarczek z bratem. Sprawa gumy do rzucia przyklejonej na krześle też ma źródło w prawdziwej historii, która miała miejsce w domu. No różne komentarze, uwagi na temat nienawiści do czosnku pewnych kobiet, to oczywiście jest związane z mamą. Jak się wchodziło do domu na Fittelberga i się czuło czosnek, to znaczyło, że rodzice się poprztykali i tacie się teraz wolno najeść tego specyfiku. Czyli dużo własnych obserwacji i dużo z własnego życia się znalazło, jak to powiedzieć, elementów, no bo tak trudno powiedzieć to chyba inaczej. Bardzo dużo i słuszna była uwaga w nawiązaniu do Hitchcocka, bo tata troszkę na nim się wzorował, występując w swoich filmach, sam o tym wspomniał kiedyś. A poza tym on nie tylko czytał masę rzeczywiście bardzo mądrych książek i to właściwie było tak, że były rozłożone po domu książki i trzeba było poczekać, aż on skończy, ale oglądał nie tylko Pegaza czy inne programy kulturalne, ale oglądał też na przykład festiwale i stąd mamy później takie fajne sceny. Jak ta w Misiu z falującą publicznością. No, z falującą publicznością, ale przede wszystkim mamy te dwie piosenki festiwalowe, prawda? Mamy jedną Hej młody junaku, a drugą mamy o paszporcie. I a propos właśnie chyba późniejszego młodego junaka, to tutaj mam taki fragment też z listu do siebie z wakacji. Lenin dał słowo i powstała ta wielka rzecz, czyli Rzeczpospolita Polska Ludowa. To słowa z nagrodzonej laurem pieśni z festiwalu w Kołobrzegu. Śliczna. Jeszcze dziś, choć minęło z 30 godzin, jak słyszałem ją po raz ostatni, stoi mi przed oczami to potężne i dostojne falowanie publiczności na siedzeniach w trakcie owego hymnu. Tuszę, że jeśli pieśń nie strzęźnie w niepamięci do września, to jeszcze nieraz ją usłyszysz. To już wiemy, co było inspiracją bezpośrednią dla piosenki Hej młody junaku. Nie będziemy tej piosenki teraz puszczać, bo chyba wszyscy państwo pamiętają, że chodzi tam o budowę trasy Łazienkowskiej i to, co się działo w czasie wojny w tym samym miejscu w Warszawie. To jeszcze mam jedno takie dosyć poważne pytanie związane z tym, co usłyszeliśmy w tej rozmowie, bo to jest taka historia trochę dojrzewania artysty, wydaje mi się, twórczość Stanisława Barei, bo rzeczywiście jego pierwsze komedie były dość błahe, takie jak Żona dla Australijczyka, Małżeństwo z rozsądku, miały swoich widzów, ale te późniejsze filmy to jest bardzo ważny, przenikliwy, może jeden z najbardziej przenikliwych portretów, tak dzisiaj uważają też krytycy, schyłkowego komunizmu. Jest to taka klasyczna satyra, pokazująca w krzywym zwierciadle ten system, który w pewnym momencie obrócił się przeciwko własnym obywatelom. Kiedy to się właściwie stało? Jak to się stało, że to właściwie jest pytanie chyba do pani Hanny Barei-Kotkowskiej, że to jest właściwie taka, jakby trochę inny reżyser robił te filmy, mam wrażenie. On o tym mówił w tym wywiadzie z Jackiem Fedorowiczem, że właśnie po filmach lat 60. zaczął mu zależeć, żeby coś ważnego móc powiedzieć. Ale ja uważam, że jest niedocenione Małżeństwo z rozsądku, bo tam są pierwsze ślady prób takich satyrycznych. Tak, satyrycznych. No już tam się pojawia, tak, troszeczkę. Bo tam jest ta ballada, którą śpiewa Chyła i do której tekst napisała Agnieszka Osiecka i jest to jedyny tekst, panie jaki znam Agnieszki Osieckiej, który jest tekstem satyrycznym, ponieważ on powstał z inspiracji Staszka. On powiedział, o czym chce mieć piosenkę. I tam jest trochę więcej tego rodzaju takich sygnałów, tylko że się coś zmieniło w jego filmach. Kasia tam też grała. Bo tutaj w tej rozmowie usłyszeliśmy, że celem moich filmów jest walka z kłamstwem. To zostało niemal wprost powiedziane. No kłamstwem, jak rozumiem, kłamstwem ówczesnej władzy i kłamstwem w życiu publicznym, ale też po prostu kłamstwem, no bo przecież z jednej strony żyliśmy wtedy w takim systemie, ale z drugiej strony przecież ludzkie przywary są wieczne. Ja myślę, że ojca podejście, tylko że no ja wtedy byłem za mały, ale obserwując jego twórczość, zmieniła się po jego wyjazdach za granicę. Kiedy on pojechał na zachód i zobaczył, że to, co jest w Polsce przekazywane w prasie czy w mediach, jest kłamstwem. I że ludzie tam żyją całkiem inaczej. I że od tego momentu zaczęła się też zmieniać no, jego podejście do filmu i do przekazu. Ale to myślę, że o tym to właśnie może mama więcej powiedzieć albo siostra, bo ja wtedy byłem jeszcze za mały. To, co powiedział Jasiek, przypomina mi rzeczywiście taką uwagę taty po powrocie z Londynu, gdzie kręcił sceny do Misial, że urzekło go po prostu, że w Anglii przepisy są po to, żeby służyć obywatelowi, żeby był bezpieczny i zaopiekowany. To mamy w jednej ze scen z Misia, kiedy bohaterka ma uszkodzony paszport, Ryszard Ochucki, czyli Stanisław, w tym wyrywa swojej byłej żonie stronę z paszportu, żeby nie mogła wjechać do Anglii, bo on chce wziąć pieniądze z ich wspólnego konta. I kiedy ona wpada w histerię, to brytyjski urzędnik mówi, ale przecież to jest tylko kawałek papieru, przecież to się nic nie stało. Tymczasem my żyliśmy wtedy w takim systemie, kiedy ten kawałek papieru był no, nieosiągalny i w ogóle decydował o czyimś losie. Tak, to jest rodzaj takiej ramy, bo jedna z początkowych scen mi się pokazuje właśnie reakcja, jaka następuje u nas, kiedy celnicy widzą paszport z wyrwaną stroną i co się to dzieje. To był paszport. Że dzięki temu mamy cały film. Ja się pytam, co się stało. Mówi celnik do Stanisława Tyma. Staszek był takim wiernym czytelnikiem książek, ale również bardzo wiernym czytelnikiem Trybuny Ludu, ponieważ uważał to za środek wyrazu właściwy dla bardzo dużej ważnej w jego życiu, aczkolwiek wrogiej części społeczeństwa. No, to jest też dobry materiał, bo w filmach ten wątek obśmiewania języka propagandy komunistycznej się jest bardzo silny, więc no, żeby ją obśmiewać, zresztą nawet w tym liście, który cytowała Kasia, też przecież to jest karykatura języka ówczesnej propagandy, która do wszystkiego mieszała biuro polityczne, komitet centralny i tak dalej. Bez tego nie można było krowy wydoić, jak wiemy. To jeszcze na koniec chciałem zapytać i powiedzieć o jednej rzeczy, która jest kompletnie nieznana, jeśli chodzi o biografię Stanisława Barei. Otóż no, u państwa w domu na Fittelberga, gdzie pani Hanna Kotkowska-Barea wciąż mieszka, przez 10 lat, tak? Prawie? Pracowała w piwnicy podziemna, nielegalna drukarnia, tak? Nie. To nie była drukarnia. To, no tak, ja się na tym najpierw nie znam, ale... to było studio fotograficzne, taka przygotowalnia rozmaitych rzeczy, a potem... Dla wydawnictwa Nowa, nielegalnego. Dla wydawnictwa Nowa, przygotowywanie materiałów, ale drukowanie odbywało się gdzie indziej. To była właśnie przygotowalnia tekstów. Tomasz naświetlał tam matrycę do drukowania przy okazji, co było wtedy dosyć skomplikowane. No jak to nie były te czasy, no bo to nie było kserografów. Zdecydowanie takie nielegalne i niebezpieczne dla właściciela domu i rodziny. Ale państwo się nie bali wtedy? Nie, no skoro tata się nie bał, to my też nie. Nie. No ale nie. Przecież za to można było iść do więzienia. Uważali, ja w każdym razie uważam, że pomysł Staszka, żeby to mieszkanie w ten sposób wykorzystywać, jest znakomity z tego powodu, że ono dostarcza pewnego zabezpieczenia, które trudno byłoby uzyskać w innym mieszkaniu, ponieważ my mamy dwa wyjścia z domu. I jedno jest z jednej strony domu, a drugie jest niewidoczne przez z drugiej. Przez garaż. I to zapewniało jakiś stopień bezpieczeństwa. Jednak uważaliśmy, że jeżeli nawet ktoś się zorientuje i będzie tam próbował kogoś złapać, to oczywiście zastanie może sytuację, która będzie groźna, ale człowiek zdąży zwiać. To jeszcze powiedzmy, że wspólnym wyczynem rodziny Barajów było przemycenie powielacza przez granicę, czy nawet chyba przez trzy granice, czy dwie, przepraszam, bo austriacko-czeską w 80 roku też powielacz potem trafił do Solidarności, ale podobno został i niestety dosyć szybko polsko-czeską, czesko-austriacką, czy z dwie granice, niestety szybko został aresztowany, zdaje się, w 83 roku, ten słynny powielacz Barei. No to nie było tak szybko, podobno się jednak napracował, nie wiemy dokładnie, ja nie wiem, ale jest książka o Nowej, w której jest ta sytuacja opisana. O największym podziemnym wydawnictwie Nowa. No to polecamy. No ale przede wszystkim polecamy oglądanie filmów Stanisława Barei, bo to wydaje mi się, no, jeśli chodzi o polską komedię, nie wiem, czy jest coś lepszego. Mogę podyskutować na ten temat. No my się już niestety musimy żegnać, ale no, obiecujemy, że temat twórczości Stanisława Barei będzie w Trójce wracał. Moimi państwa gośćmi byli Hanna Kotkowska-Bareja, żona, Jan Bareja, który chce coś powiedzieć. I Katarzyna Bareja. Dziękuję. Już wiele powiedzieć się nie da, to na koniec przemówi muzyka, to będzie piosenka z serialu, o którym wspominaliśmy, Zmiennicy, Coś być musi za zakrętem, Przemysław Gintrowski. Ja nazywam się Mariusz Cieślik, a wydawcą programu była Magdalena Trzaska, realizował go Grzegorz Leczkowski. Do usłyszenia. Jedno życie ma sprawdzielę, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Będzie życie nie ma lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę czekać. Poczekamy, przeczekamy do... Ogłoszenie społeczne. Każdego roku na Litwie z powodu nieuleczalnych chorób umiera ponad 120 dzieci. Zbudujmy most do nieba. Pierwsze hospicjum dla dzieci na Litwie. Żeby powstało, potrzebne jest ponad 5 milionów złotych. Inicjatorka projektu, siostra Michaela Rak, liczy na nas. Pomóżmy jej stworzyć to niezwykłe dzieło. Wejdź na mostdonieba.pl i zobacz, jak wiele możemy zdziałać razem. Razem, bo bez Ciebie nie damy rady. Fundacja Aniołów Miłosierdzia. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, jakie malutkie Mikołaje idą. Taś. To Mikołajki idą. Znak, że prezenty czas kupić. Taś. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus, dotykowy ekran, szybki dysk SSD za jedyne 1666. Tablet Huawei 10 cali za jedyne 399 zł. Miliony prezentów, miliony uśmiechów. Media Expert. Prezenty Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Fundacja Agaty Steczkowskiej zapraszają na koncert Kolęd i Pastorałek. Przylecieli aniołkowie. W niedzielę 8 grudnia o godzinie 12 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze świąteczne melodie. Zapraszamy dzieci i dorosłych do wspólnego kolędowania.